Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Nam to nie przeszkadza. Wspomnienia i miłość. Witam szanownych państwa w czasach mocno zróżnicowanych w różnych miejscach państwa lokalizacji. Dobry wieczór, mówi Piotr Klat, a wraz ze mną witają państwa Aleksandra Budka i Grzegorz Leczkowski. Na początek wizytówka autora, piosenka pod tytułem Schodami do nieba zespołu Róże Europy. Lata 90. poprzedniego wieku, ale dziś wydaje się w sensie literackim, że nadal jest aktualna. Lubi otwarty teren, niebo nad nim w gwiazdach, kiedy i tutaj każdy może sobie już dośpiewać swoją własną, autonomiczną, prywatną wersję. Tymczasem sięgam po inny rodzaj wrażliwości artystycznej z bliskiej mi Jamajki, no może prawie Jamajki. Dredzon, Anglicy z obywatelstwa, a mentalnie chyba właśnie Jamajczycy, pionierzy brytyjskiej sceny Dub Rave, zespół założony przez Grega Dreda, kompozytora, producenta, DJ-a, perkusistę w 1992 roku, założony razem z jego kumplem Timem Branem. Kiedyś Greg grał w Big Audio Dynamite, zespole Micka Jonesa z The Clash, potem z Donem Letzem założył Screaming Target i wreszcie wlądował w Dredzum. Nieśmiertelność zapewnił im wydany w 1995 roku album Second Light z mega hitem Little Britain. Niejednokrotnie występowali na takich dużych plenerach, festiwalach. To nie były dni miasta, a festiwale takie jak na przykład Glastonbury, Roskilde, The Glade, Carling czy Beautiful Days. Wielokrotnie gościli z koncertami także w Polsce. Dredzum, muzyka, jak ktoś ładnie powiedział, strachu dla nieprzewidywalnego świata. Dwa razy teraz w kompozycjach Ara Code i Mountain. Yes, that's right. Luchilu Michiwa. Yeah. Back on the tune with the original dread song. on the mountaintop, where all the pressures drop. Hills we've got to climb, release the problems of your mind. On the mountaintop, where the pressures drop, yeah. Hills we've got to climb, forgot the problems of your mind. Just reach inside, face the fears that you always hide. All together on the mountainside, when you reach the top, don't stop. This is not the journey's end. Can you make your own life better? You are not alone, my friend. When you reach the top, don't stop. Start again. Some love and culture. where all the pressure's dry. Hills we've got to climb, release the problems of your mind. Of your mind. Ooh, nah, nah, nah. Dredzą we wspaniałym stylu pełnym dubu, transu i tanecznej wibracji. Nie ustaną Państwo w miejscu, także za chwilę, to absolutnie gwarantowana przez trójkę. Także w audycji Radio Młodych Bandytów. Nie ustaną Państwo także za chwilę w tańcu przy muzyce grupy Nucleus Rods. Place, Nucleus Roots od 1996 roku. konsekwentnie realizują swoją ideę pod tytułem Digital Vibration in Old School Inspiration. To taka idea polegająca na łączeniu nowoczesnych, ciężko dubowych, cyfrowych bitów z melodią, przekazem i z wokalizami w stylu klasycznego roots reggae. Zespół uformował się w 1996 roku na gruzach wtedy jeszcze cenionej, dziś chyba także manchesterskiej formacji grającej w stylu punk reggae, a mianowicie Community Church. Trzy lata później, czyli prawie na przełomie wieków, po raz pierwszy wystąpili na festiwalu Glastonbury, by potem wielokrotnie tam powracać. Taką furorę zrobili. Zresztą nie tylko tam, wtedy pod koniec ubiegłego wieku zaczęli grać trasy w całej Europie, zresztą wielokrotnie zjechali wszerz i wzdłuż całą Europę, stworzyli swoje własne, charakterystyczne brzmienie, które możemy podziwiać na kilku albumach, bodajże chyba pięciu. Wciąż tworzą, wciąż wydają nowe piosenki, nowe single, wielokrotnie gościli w Polsce, zarówno grali w klubach, głównie studenckich, ale także na różnego rodzaju plenerach, na festiwalach, między innymi na festiwalu w Ostródzie. Okej, powspominajmy może jeszcze trochę tę kapelę. Podzielmy się entuzjazmem, słuchając ich muzyki. One Good Night, a potem nie mniej przebojowy Deep Roots. Don't be afraid to stand up for what's right. Speak your mind. Show a little insight. People too busy thinking what they ain't got. Bills to pay, debt you owe. That's how the money goes. You only get just one good night. It's full of ideas, too many to repeat. All you're trying to do is just to make ends meet. Got a letter this morning, they want me to restart. And every so often, you have to play that part. Filling forms, playing games, 1 week later they know your name. And nothing has changed. You only get just one good night. I'm in my room, lining up the wall. Spend another day, waiting. Because me find it taller, want my controller. Put your parents down, they want to take you for fool. Me find it taller, want my controller. Put your parents down, they want to take you for. How you can do for me? You want to take liberty. You have me in the office like a blasting cricket. Give me forms to fill out that are no good to me. Your belly might have full board for me on empty. You say you can get a job in at the factory, but pop on the way to come in like slavery. The decent paying job not have no vacancy. And when me want to study, you want come stop me money. The pandit water, want my controller. Put your parents down, they want to take you for fool. The pandit water, want my controller. Put your parents down, they want to take you for fool. You only get just one good night. Heads full of ideas, too many to repeat. All you're trying to do is make it through the week. Now don't be afraid to stand up for your rights. Speak your mind, show a little insight. People too busy thinking what they ain't got. Back to basics, as we all know, that's where the money goes. pound of pence from the center of dollar. Give me that the pound of pence, the center of dollar. The money, money, money, I'm gonna last longer. Give me that the pound of pence from the center of dollar. Rasta is a thing where I talk about the rightness of how people can live. Yellow, pink, blue, all kind of people. For the Lord had sworn to David by a covenant, that his church should endure unto all generations. Deep roots and culture, yeah. Selassie. Roots, One Good Night oraz Deep Roots. A za chwilę, muzyka z Polski, Messiah, jako chyba jednemu z niewielu artystów krajowej sceny reggae udało się dotrzeć ze swoją muzyką do szerokiego grona odbiorców. Trzy lata temu, chyba tak, to już chyba trzy lata temu, z sukcesem powrócił płytą pod tytułem Powrót do Korzeni. No, a taki przebój jak Wolne, to śpiewała chyba cała Polska i przynajmniej 30% Australii. Podobnie utwór Powiedz, kim byś był. Messiah, wokalista, autor tekstów, producent i kompozytor. Powrót do korzeni z roku 2016, o którym przed chwilą wspomniałem, to chyba najbardziej osobisty i najbardziej chyba dopracowany album w jego całej karierze. Może dlatego, że to właśnie sam artysta, sam wykonawca, sam kreator muzyczny Messiah jako producent wykonawczy nadzorował cały proces powstawania płyty. Doskonała potrawa na każdą porę dnia i nocy. Wolne, a potem powiedz, kim byś był. A tylko iluzje piękna, co trzyma cię w zamknięciach. Wiem, sam też byłem tam i wszystko się zapęta. Tak wiele jest do wzięcia, uczuć nie ma w cyferkach. Na końcu zostajesz sam zrozum. Dzisiaj wierzą mnie ciało, a rozum byś nakręcał machinę, zaraz zachłysnął się znowu. Byś nie miał już odwrotu. Dają nam sztuczne poczucie wolności i wyboru. Dźwięk co ruszy, to co przygasło, kiedyś żyło wśród ciebie, prawda wśród cichych kłamstw duszy. Jest jak deszcz po suszy, jest jak słońce po burzy na niebie. Znalazłem równowagę w podstawowych wartościach i za to Bogu składam dzięki. Co w życiu ma prawdziwą wagę, to poczucie miłości, a resztę masz w zasięgu ręki. A jednak chcemy czegoś więcej, jakby w życiu było miejsce na plastikowe szczęście, niepotrzebne pretensje. I czym jest dobrobyt? Ciągle gonimy go i gdzie leży granica dzieląca dobro i zło? Patrzę, jest mi przykro. Widziałem wiele razy, jak człowiek może upaść nisko. Jeśli się będzie opłacać, to sprzeda wszystko. Czy to przypadłość każdego pokolenia, czy ten świat naprawdę tak szybko zmienia się? Wciąż stoisz obok mnie, ale już nie czuję cię. Sieć tworzy między nami brak porozumienia, a ty powiedz, kim byś był, gdybyś nie czasu dla siebie mam, bo Budzisz się rano, słońce wstaje, kolejny dzień się zaczyna. Już skrzynkę mam za paną i ciągle zajęta linia. Telefon dzwoni co 5 minut, nie da mi spokojnie zjeść. Trzeba coś załatwić na teraz i zaraz gdzieś coś wieść. Od rana do nocy ciągle za czymś biegam. Tyle spraw na ostatnią chwilę zostawiam. Co mogę zrobić przed momentem, właśnie się zastanawiam. Wytłumaczyć tego nie potrafię sam. Dziś robię sobie wolne. Telefon wyłączam, od nikogo już nie odbieram. Wolne. W końcu trochę czasu dla siebie mam. Robię sobie nie maszyna. Czasem się musi zatrzymać. Nie tylko jeść i pić, i pić i spać, i kasę zarabiać. Ale życie garściami brać. Oj, nocki pozarywane, zdrowie zszargane zanadto. Parę dni tak dalej i będę musiał wziąć opłatko. Problemy, troski, robota, wszystko się nakłada. Mówię stop, sam wiesz co na to wykładam. Dziś robię sobie wolne. Wolne. W końcu trochę czasu dla siebie mam. Robię sobie wolne. W końcu trochę czasu dla siebie mam. Natłok zbyt wielu spraw generuje stres. Wiem, bo czasami łapie mnie to też i potem się zastanawiam, po co ta błazenada. Choć czas ucieka, świat się nie zawali, jak poczeka na tłok. Zbyt wielu spraw generuje stres. Wiem, bo czasami łapie mnie to też i potem się zastanawiam, po co ta błazenada. Choć czas ucieka, świat się nie zawali, jak poczeka. Wolne. Saja, jedna z gwiazd m.in. festiwalu muzyki reggae w Ostródzie. Zresztą chyba nieraz tam wystąpił. Tam też na pewno wystąpił onegdaj niejaki Johnny Rocker. A w zasadzie to kapela Johnny Rocker. Ich album Stay Connected, okrzyknięty, był w dniu premiery jednym z najciekawszych debiutów polskiej sceny reggae w ostatnich dekadach. Dlaczego? A pewnie dlatego, że tam odnajdujemy solidną grę instrumentów, wyczucie pulsu, no i przede wszystkim dobrą produkcję. Zespół został założony w 2014 roku w Warszawie z inicjatywy tytułowego Johnego, czyli producenta muzycznego, kompozytora oraz wokalisty. W pierwszym roku istnienia Johnny Rockers odnieśli także pierwsze sukcesy, między innymi zdobywając nagrodę, nawet powiem więcej, pierwsze miejsce na Orlen Marathon Jam Session. Raczej nie przebiegli maratonu, zagrali po prostu na imprezie pod tytułem Orlen Marathon Jam Session i zdobyli pierwszą nagrodę. No i występowali też w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej z koncertem live na antenie, oczywiście Trójki, a już w następnym roku zespół wygrał konkurs w ramach festiwalu Reggaeland, czyli to był rok 2015. Ostróda, Reggae Festival, tak jak powiedziałem wcześniej, też zaliczyli. Przesłanie, którym dzielą się, jest, jak przeczytałem w internecie, pełne nostalgii, smutku i bólu, ale także miłości, namiętności i poczucia szczęścia. Johnny Rocker, Stay With Me, a potem pieśń Wojowników, Warriors. that this is my destiny. I'm just losing my connection with happiness and positive things. I'm just losing you from my sight. We are the warriors. Cause it's a war in the other dimension. Demons are fighting with angels, and you choose who will survive. Watching the commercials, watching the latest movies, hearing what they say in the evening news. We will fight for your survival. Remember your child, whom you want to Johnny Rocker, a w zasadzie to była piosenka Stay With Me, wykonana przez formację Johnny Rocker. I przed chwilą pieśń Wojowników, bo dwie piosenki były, Stay With Me i przed chwileczką Warriors. A za chwilę Bakshish. Ich nazwa w języku arabskim oznacza podarunek, dar, a dla sympatyków reggae są tym podarunkiem od ponad 37 lat. Z matematyką zawsze nie byłem za pan brat. W każdym razie powstali w 1982 roku, to niech każdy już sobie obliczy, od ilu lat grają. Powstali w Kluczborku. No i to był co? Pierwszy i taki chyba najważniejszy polski zespół reggae. Wprawdzie zaczęli od ska i rocksteady, no ale po kilku miesiącach przyjęli formułę zespołu bardzo regałowego, regowego, tradycyjnego. No i tak już od prawie czterech dekad. W 1982 roku awansowali do finału konkursu Radiowej Trójki. Finał pod tytułem Kto najlepszy w tym roku. No i przede wszystkim zdobyli nagrodę podczas Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie w 1983 roku, gdzie zagrali już jako gwiazda rok później, w 1984. Ale dopiero po 10 latach nagrali pierwszy album, dopiero debiutowali albumem pod tytułem One Love. Zawsze wierni swojej tradycji regałowej. Oddajmy się na chwilę klimatowi ich muzyki. Yes, we know. No i kończymy powolutku dzisiejsze nasze spotkanie. Na koniec jeszcze zagra Bass Jask i DJ Phil X. To taka formacja, to taki zespół, gdzie rytm nadaje 11 serc. Jedne biją spokojnym tempem, inne są na skraju zawału, co sprawia, że muzyka tego projektu płynie wyjątkowo sympatycznie. To taki reggaeowy, regałowy sos przyprawiany przeróżnymi dźwiękami i stylami. Jest słodko i ostro, gorzko i kwaśnie, pikantnie i łagodnie, no ale zawsze, zawsze smacznie. To formacja z Trzcianki Wielkopolskiej, a wszystko zaczęło się w 2006 roku. Po 4 latach nagrali debiutancką płytę pod tytułem Nie na chacie. Okej, oni nas podwiozą, Bass Jask podwiezie nas chyba swoim najlepszym numerem kasety do godziny 3. Tymczasem za uwagę dziękuję Aleksandra Mutka, Grzegorz Leczkowski i Piotr Klat. Więcej muzyki reggae jeszcze dzisiaj od godziny 4 do godziny 6 w audycji Regeneracja. Już serdecznie Państwa serdecznie zaprasza Aleksandra Mutka. Tymczasem dobrej nocy i dobrego dnia. Raz bez pytania wziąłeś i nigdy nie oddałeś. Przyznaj się, że masz coś mojego, czy oddasz to czy nie. Już nie jesteś mym kolegą. Jak mogłeś zabrać mój kawałek młodości? Czy robiłem ci herbatę, nadużyłeś gościnności? Chwila nieuwagi kosztowała wiele. Gdy czajnik głośno gwizda, usłyszałem tylko szelest. Na puste, puste miejsca z straszą wielką ilością. Dlaczego wziąłeś te, które są moją miłością? Dziewięćdziesiątki, z radia nagrywane punk rock a początki. Stilony te deki, dziewięćdziesiątki, z radia nagrywane punk rock a początki. Słyszałeś te nagrania mnóstwo razy. Wiedziałeś, że te taśmy to mój prywatny azyl. Ufałem ci jak bratu, a ty mnie wystawiłeś. Wszedłeś i wyszedłeś, herbaty nie wypiłeś. Oddawaj kasety, oddawaj niestety. Przynieś moją muzę i dawaj bazety. Oddawaj kasety, oddawaj niestety. Przynieś moją muzę i dawaj bazety. Trójka. Program trzeci polskiego.